យកុំយំសុខសារកស៊ីពិបាកអាចាស់ចកចៅគេអួតថាអញរកស៊ីហើយបានក្រើត្រីកងមិនប្រហែងលោតទៅខំត្រីផ្ទងអាចាស់អាប់ទួគេលោតជូនសុំធ្វើអញ្ញាកដាត្រីសានឲ្យទឹកឲ្យផឹកមួយកឹកអារេឈប់ក្រត្រីសគេឆ្លៃប្រាំត្រីតោនមិនស្ដាប់ឮតែមាត់ជុំត្រីសណ្ដាយមាត់ធំឮតែខានមាត់សើចអាចាស់ឃើញស្រីស្រីស្លៀកខោខើចវាចង់សាក់ទឹកថ្មីសាក់អត់ទឹកថ្មី ប្រជាស្វាបងចាំដៃជួបសាធុអើយតែជួបវិញ